Salama jamaa pia msikiliza notisi ya audio. Makulu mkati ya sumanai ndia Conselho Constitucional isoela futi kuhusu kitundula jatare kumi. Ifunguliwa ponti ilawa Maputo mpaka Katembe. Ufalume utwala futi hatua ya kutumila mazao agash para kulipa deni ya Ematun. Habari kamili. Jumatano ipitile Conselho Constitucional itangaza futi kitundula cha tarehe 10 mwezi wa 10 mkati ya munisipio 52 moja kwa moja ilamula kurudiliwa kati ya munisipio ya Maromeo Piavi kwa kujibu atua itwaliwe na tribunal ya distritu ya Maromeo ikatale kulalamika kachama Renamo fulano visivyo waamini gamba ioneka kutoa kutumiliwa sheria sana sana mkati ya kitondolachi. Conselho Constitucional ieleza futi ikamba munisipio ya Matola, Monapu, Mwatizi na Alto Mulokwe, mali musimiwe na Centro ya Integridade Pública SIP, kamba ziwapo dalili ulu na fasi isaidi ya chama Frelimo. Mkati ya Monapu, Mwatizi na Alto Mulokwe, awapo maandishi na kualangiwa kwa vyombo vya habari na wanu wa makundi ya jamii kamba Eiza kwa mfano, na viwalangiwe na komisan ulu ya kazi za kutondola kamba ikuwepo nafasi ya kushindiwa. Nuvisivyo, wazungunusa nafasi hizi kiasi cha wakati wa mwisho. Paki sowela, pangkutano wa kutangaza habarizi, Hermine Gilles Dugamitu, keleza akamba, sharia ya kutondola ikataze kutoa kukubaliwa kawanu wakisakula kugombea para kazi za munisipio. Siyo sharia ya mana, na ya kinyume cha Constitution ulu ya India Msambiki. Bila kutaja, kiongozi wa Conselho Constitucional keleza akamba sharia yo itumike para kuala vya wanuwale, itumika nkati ya tabia mbaya. Kwa sababu wanua tabia mbaya na isababisha kutoa kuikala sana India Msambiki. Kwa sababu wanua wakiwa nao nafasi ya kusakula namna nyingine, ili wawepo mkati ya kitondola sipi, yukweli za kamba, evi pavikuna rasmi mkati ya kipinga, chugulikila la wanemba, para maendeleo ya inti ya Msambiki, ajudem, chikavya kugombea ka Samora Machel Jr., eyupa akigombea cheo cha munisipi ya Maputo. Mkati ya sharia noi, ufalume wakazi za kutondola, uludisi la nyuma novio, wanu wakutimu 15, wakigombea cheo cha munisipi ya mkati ya yewa kawapo Ricardo Tumash, wachama Renamo, para cidade ya Tete na Silverio Rongwani, wachama MDM, para cidade ya Matola. Mkati ya yewapa, violoti wa kamba kiasi cha kitondola chipitile mwaka 2003, yewapa wasa moja kamoja kutondola kawato ndoliwe, wakiingila vyama vyengine. Sharia airuhusu jao, ibidi wa malize, kama vikunikane kwa Rongwani, asire moja kwa moja cheo cha ubunge kitondola chipitile nyuma akisakula namna ya kuka chama chingine. Sawa na vinkundi de Venansi Umunjani akiche wa chama Renamo akigombea para cidade ya Maputo. Ntado ulawa cidade ya Maputo kuka distritu ya Katembe ifunguli wa Jumamosi ipitile. Majenzi ya Pontea afika nzuru kuwa milioni 785 wa dolari ya Amerika, kama baisimile Journal a Verdade wa Mosambiki City walipede niipa. Kwa mujibu wa Journal Verdade, nzuru kusaka kulipiwa kati ya deni ukuja kulawa mugash isaka kusimbiwa rovuma idaniziri wa kamba kiasi cha bilioni 1.3 za dolari ukuja kulipiwa wa China. Na visivyo, nzuruku wariba usaka kuone kapa ukuja kupunda milioni 30 za nzuruku wa Amerika ujusu kulipiwa mpaka mwaka 2039. Nzuruku ulingana na nzuruku usaka kutumika para kazi ya munisipi ya Maputo kiasi ya miaka 13. Journal Verdade yukuengezela ikamba nzuruku eopo nangao fain kutoshela sana sana kwa avya munisipi za kutimu 53 mkati ya Msambiki kiasi ya miaka 10. Governo ya mti ya Msambiki kwa kupitila masoezi a waziri wa uchumi na maendeleo yeleza ikamba ERP ya majukumu a empresa itiwa Maputo Sul isaka kumiliki ponte Maputo Katembe. Ufalume wa inti ya Msambiki weleza ukamba nzulu kusaka kutumiwa para kuandala pontile para kuandala ntado wa Maputo Katembe siyo haba mkati ya miliamu moja ya dolar. Nzulu kuu usaka kupatikana mkati ya kulipiwa kazi jisi jisi miliango ilipo mkati ya ponti mkati ya ntado nivisivyo nzulu kuu au ya kutosha para kutimu jaopo. Kwa sababu munisipi ya Maputo nzulu kuu ulingana na zaidi ya nzulu kutumika kila mwaka au ya kutosha para kulipa nzulu kukambeo wengeze la wanu wa jurnala Verdadi. Kumbukila ni kamba, ntado ulawa Maputo kuka Katembe, ufunguli wa nkati ya maoni mengi, nkati ya vyombo vya jamii, ukataza kamba nzuru kuhusaka kutumika para kazisi, nzuru kumwingi, sao na atuwa. Inamana iwapo mikukuta, ili na kiwango cha kwanza, isaka kulipa nzuru kuwa kontumia na 60. Kiwango chingine, kontumia 10, kontumia 9 na 20, na chiwapo kiwango chisaka kulipa kontumia 7 na 50. Chengine, chukuja kulipa novyo, nzuru kwa kutimu 1,100. Tankumali za abarizi na abari nyingine za Jumatano ipitile ziliza kamba, Centro ya Integridade Pública SIPI, yangukata la moja kamoja kutumiliwa nzuru kusaka kuzanyua mafuta agash, abasia ya Rovuma para kulipwa deni. Kamba vya ileze, Wizara ya kazi za uchumi na maendeleo muindi ya Msambiki wasaka kutumila nzuru kuu para novesivyo kulipa deni. Sipi yukwamba ea tuwai yukukisa mbele nguvu sikineke za kurudisila nyuma ndoto za andu wa Msambiki wakilindelea kupata mazao kwa kukuza nyua maali yale. Novesivyo wizara ya uchumi na maendeleo muindi ya Msambiki weleza wakamba sana mbukutuali wa atua wala kazi zirusu utumiliwe nzuru kule para kulipa deni ya Ematon zikukisiwa kwanza kubonge la inti ya Msambiki. Ekopo lukuja kutwali watu wanovisivyo sipi kwamba wa Msambiki wangusoela ujumbe moja. Bunge likatale moja kamoja atua kambei kwa sababu nzuru kuu ibidi utumiliwe sana sana para kujibu mahitaji ya wa Msambiki. Ikiwa jaya vitendiwa Msambiki ikuja kuperderi daraja mbele ya inti nyingine mulimwengu. Kwa mujibu wa sipi, kama ja wengeze la kamba, ikiwa ikinekeza kunanga niziwa deni ipa, itendiwe pia para kujibu mahitaji ya wanu wa Msambiki kujisa maendeleo na kusababisha kamba nzuru kuupatika na osi, utumiliwa para kazi ziwausu wa Msambiki para kuinshi sana. Ndintamana kipingachi cha kinyume na hatua zisaka kutora na serikali. Ezi ndi habari za notisi ya audio. Zidinimu kisikiliza kazi hizi kwa kutumila Telegram na WhatsApp. Ema tumilani zidini kunoeliwa na ukurasa wa Facebook notisi ya audio kwa kutumila Facebook. Muzidi kupata habari za kila sumana.